يابشق وينرشح يسوس زراو بتغار يسوس ساقو شخر قزي أخو وجم ديجي يغو قرق وخر يغسخو كيدرون زي تقلاجم زفرجوخ آش ديجم خاتة غور وطاق يسوس را يغو قرق وخرم را أخاتم دحاق يودو يسوس تهتغوز يأخم آنش زحانا شتغم آش بارس أشتغ سداب أما يسوس را يغو قرق وخرم را آش بارن بره شزا وچ أشتغ جاروشت زي كوبرا وخمقو كوبو دين پششخو خمي فريسيخمي آقو آغمرا يودا زي شاق آخم ماش از پغنغا بش خري وستغ خري آش خري آخو قاقو آخ يسوس كي خوش أشتر زجو يشتيا پغوشي يوبرو خطا شزلو خرر نظريت شش يسوس سارا قرأو آخم سارا راريب آغ يسوس يودا يسوس آخم آج از حانو شتغر آخم آخطاق يسوس سارا رأمي زاري آخر زجاج اخی چگون زترد زا خطا شد سلخور رو یسوس جری زیاب جا نظرت شیش یسوس سر قرآو جا آخمه سرر شسلاغ با عریب آقا یسوس سرمه شد سلخور سیغس خمه زیاش مشو ورگو جیخ یسوس سر شد زفیب آقار یجیم مگوشه اخو تلتاب امریب آقا آخر قصو بخاجی نخور اره وست اخیب حقا صف خمه شیش شو زی زاگو داب سیمون پیتر سش خوز دی آغاتی ارخریخی جن پشش خمی و نوت یوی اجابت حق من گیوبچو او نوت مت اگر ملخ سرش خور ساب امیل حجن وی یسوس پیتر ریوا تشتاب ام قشت تاقی نغم یسراسی تم سیشن فایبا یسوس جن پشش خم پشش زر رشاگر یتانا زر پشش ریا غصد زر کوف مرا جرد و خماق و خمرا یسوس او بیتی او خطراش حق پرامسو ان زدرم دجش حق آنه ایتسیم ایدین پششخو که یافا زیزم ایشو بششی تا. آه که یافا اره ادرد جورتخم اگر زغاقو مراشتو یز وغاغر. تا تلبق زجت انم ناحی زنه برزاقوات امن ناحش. پیتر یسوس سمشو قزاری وغاغر. سیمون پیتر را یسوس یغو گرگو خرم آشیشو نمیچ زگورم را یسوس چشت کشتاخ. آتو یسوس یغو گرگو را دین پششخم مینواسو شتاغتی يسوس يغسو دين پششخم يشحق دحاق او پيتر دامحو قلب شجبم قناق اش نوجم يسوس يغو گرگولت او دين پششخم ينقواسو شتر قداجيجي بخشاوت بساسم دوشئي پيتر شاقم دشاق ولي اتم يغو گرگو خرم واشيشبا اوي بخشاوت بساسم پيتر قريوا حاو ساخمس اشيشب وا پيتر شعو شتغاتي ونقود خمرا عدرت خمرا شامج ماش آسهو زراغوشي تاخ پیتری آخم زادریغو آخطاخ دین پشش خور یسوس زراغوشار جاشم دین پشش خور یسوس قیوبشار ووی غو گرگو خرا خطخا وفخود صفخم یا باش خرا صدخا صفخم شد دنیا می صفم سادگوش اشتاخ پاوچ ایتجر یسوس سیناگوگمی تامی و نشخمی جورت خر زچ زشی زوچ خرمی صف خم تحمی گوشه خرشی از غاسو زا پتشتا صفو زی صواب سداس موقعی صواب جر گوشه اخوی از آخر زا خزی خام یاوب جر آخم گوشه اخو سا آخر از خبا یسوس آراشتا قزی ام اخماق اخم اشتو پاغنو شتم یسوس قین پشاوی هوا دین پشاش خم سداشتو قده گوشه اجرا مخون قس آغم مار قس آغتاو ریو آغ یسوس او سبخار قس آغم سد پای مقصاورا يسوس اخ تسو دين پششخو كيافة دش آنه زدخم عريغ شواخ پيتر يسوس مصو جري ززاري واغر اش نصف سيمون پيتر ماشم اتو زاري واشتو واري اتم يغو گرگ وخرم واشيشي با قرع واغ درخم حاو ساخمس اشيشي فواغ پيتر افي موتلت اجو دين پششخم يونه اتخم اشيشو زدحاقم پيتر گيوب جغم يبلاغ ورم خواخ آتم و ریغسو خاتم و دست لواغ با حاو ار سبخه پوی پیتر جری زیو تت اجاب ار ددم اتاقر قواخ یسوس اش حجتو پیوات پاشخ زر رشاغر اش نوش کایاف یونه یسوس راشجی ریم اش حجتم یونش خو پریتوری زیزم چاشخ نفس غاغا آل جورت خر پریتوریم چه حاخه بسداب اومن پاس خا مفش مفش خوب چه حش حش خر اش نو فیاخه تی مقابزو زاش نو فیاخه ب ارتی اش حشته پیلات زیسر پریتوریم قطعه چی اری واخ مطر سدا زر رامسرر مطرم زجاغش آغوش متغم وادش خات ششتاب قرأ وجاهم شف شجی فی خاتش چتوس آم فشاشو حکم تفسح هری آقیلات تز گور موج تچانت فی تپایی جرتم پیلات قرأ آخ عرش تز فخور یسوس آج فخوشتر اگری آنم پای قوا و گوش آخر قصب خاجین خراره جاشون پیلات جری پریتوریم چهاجی یسوس قریعاش فی آخ جرت کم ولی پشها عر ور ور قوا و حامی نمیش فرق بد گوش آخر سقس حشاغو هر واغا قوى جريسوس سجلتا تواجغة جل قلات وبشبقر دين تخشخش خوخمر وقصف حشاغ سداب شاغر سيبارشحاغ مدونام ششب تواجغة جريسوس سيبارشحاغ مدونام ششغم جلت خمسة عجم مفانم پاية قصف داجه خرر زاوشتاخ او سيبارشحاغ مدونام ششب وبارشحاشاغ مبئي قلات يسوس ريواغ آره قصر پرون فدو سس پاچح خواجه ایسوس شبخه سقز فخواری دنیام سقز فتیحاری شبخه اغر قصر شحاتن راره خطمی شبخه اغم او جیتر سسی گوشی اغن قیده وشت شبخه اغز فاپور سداوی پیلات ایسوس ریواغ ایسوس وچ زرطاش حاغر پیلات ار قصره او جری زل جرت مادش دچ جیه ریواغ مطر سر زرزغمستن زیز غطه ترب او پس همفش مفش خو قصی حبس ترس گورش حافیتو تشفست و بشی جنر فی خابزه عرش جرد خم یا پرشحو زفا اورش حافیتو تشفست و بشی جنر شفایه ملتر عرب تزفایر ورابش حافیتو قطفت و بشیش اعوزه قزرها و کواخ آخر ورابو زدر خونچه کوشی تو